राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताह महाराज पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 8 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम राम सरल बात है। परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो साधक जहाँ अपने आप को मानता है वहाँ परमात्मा भी परिपूर्ण है। नित्य सर्वगत स्थानु नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातना वैसी विराजमान है। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न कंचित चिंतित, अपना मन और शुद्ध बुद्धि ये परमात्मा लगा दे, अर्थात परमात्मा को जो है पहले से उसको मान करके, उसको लाना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, है स्वतः परिपूर्ण है। ऐसे करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, आत्मा का परमात्मा का अपना संसार कुछ भी चिंतन न करे, क्योंकि परमात्मा है स्वतः है। चिंतन करे तो उसे दूर होगा, क्योंकि आत्मा संस्तम आत्मा है, और बाद वो स्थिति मान लिया, स्वीकार कर लिया, फिर उसे चिंतन न करे। चिंतन न करने से उसमें स्थिति स्वाभाविक परमात्मा में स्थिति है, स्वाभाविक है। चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, क्योंकि परमात्मा है सब जगह, स्वाभाविक स्थिति परमात्मा में है सबकी। एक चिंतन और एक पराश्रय, ये दो चीज है, इनसे ही वो दूर दूर हुआ है। तो पराश्रय नहीं, आशय का परमात्मा का चिंतन किया कुछ विश्राम, जैसे गोस्वामी महाराज कहते हैं पायो परम विश्राम, जाके कृपा लव लेश ते, जैसे लवलेश कृपा से मत मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम। परम विश्राम पदार्थों की जगह तो परमात्मा को ले ले, और चिंतन की जगह विश्राम ले ले, स्वतः स्वाभाविक कुछ भी चिंतन करे नहीं, क्योंकि परमात्मा है स्वाभाविक स्वतः। संपूर्ण जीवन स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, करना कुछ नहीं है, लाना नहीं है, दिखाना नहीं है, परमात्मा को भी लगाना नहीं है, है। परम विश्राम, क्रिया का जगह विश्राम हो गया, पदार्थों की जगह भगवान हो गए, परम विश्राम, क्योंकि ये स्वरूप है परमात्मा का, स्वरूप स्वाभाविक विश्राम है, स्वतः। और आश्रय पराश्रय नहीं है, परमाश्रय परमात्मा आश्रय है। दूसरी वस्तु है ये नाशवान है, सर्वांगुर है, मैं स्थिति विश्राम नहीं मिलता। परम विश्राम रूप परमात्मा सुते है, सुते है। परम विश्राम और परमात्मा सुते है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः परमात्मा को लाना नहीं है, उनको खेसना नहीं है। ये साधन बहुत उम्र में है, बहुत बढ़िया है, न खिंचन चिंते मन बुद्धि को स्थापन करने केवल परमात्मा है ही। क्रिया और पदार्थ है, ये है प्रकृति का कार्य, और क्रिया की जगह विश्राम है, पदार्थों की जगह परमात्मा है, ये है स्वाभाविक, स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक। कुछ भी चिंतन न करे और आत्मा पर है तो ये परम विश्राम पाया है। संदेश ने ऊपर में विद्या दिखी गई दिया, दिखी बुद्धि देती है, ये संदेश ने उपराम हो जाए। उपराम होना ठीक है, चित्त में आगे नहीं चाहिए, मन में आगे नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए, स्वतः स्वाभाविकता को देना है। स्वाभाविकता लेकर करना कुछ नहीं है, परम विश्राम स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। चिंतन करता है तो परमात्मा से दूर होता है, क्यों क्रिया क्रिया होने से जो कोई सब जगह परमात्मा है उसकी प्राप्ति करना हो तो उसमें क्रिया करने से दूर होता है, वो तो है। सर्व व्यापक का चिंतन नहीं होता, और सब स्वभाव न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतित स्वाभाविक परमात्मा है, सुते सुते सिद्ध। स्वाभाविक यह स्वरूप सुते सिद्ध विश्राम स्वरूप है, सुते स्वाभाविक वो तो है, सुत स्वाभाविक। यह दूसरी चीज है और सत्ता दूसरी मान करके उसमें आग्रह कर लिया तो होते हुए परमात्मा से दूर हो गया। स्वाभाविक गीता का ये सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम बहुनाम जन्मनाम अंत है, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, मानो संसार स्वरूप से ही हुआ है और यहाँ ही मिटता है, यहाँ से चिंतन कर दिया शुरू हो गया, यहाँ ही सब से शांत हो गया, यहाँ से ही आरंभ है, यहाँ ही अंत है, संपूर्ण क्रिया है यहाँ से उत्पन्न होती है, इसमें हो जाती है, शांत हो जाती है, अपने स्थिति जो शरीर में बनी है सीमित स्थिति नहीं है, स्वरूप स्थिति स्वतः शुद्ध है। केवल स्वीकार करना परमात्मा है दो तरह का मान लो बताई, एक नहीं की अपेक्षा है, एक निरपेक्ष है। नहीं की अपेक्षा होती है वो है न दोनों होते वहां, और निरपेक्ष है उसमें दो नहीं होते, निरपेक्ष अपेक्षा ही है, अपेक्षा नहीं वहां न किंचित भी चिंतित है। शनै शनै उपरमेत उपरमेत, हटाना नहीं है, उपरम होना है, जल्दबाजी नहीं करे, जैसे आप चलते चले जा रहे हो उस चार में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं कोई पशु खड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं भैंस खड़ी है, उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्रिया और पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, और उसके साथ विरोध नहीं करना है। उम्र में उभरती का उभरती तटस्थ रहे, तटस्थ तटस्थ रहना एक विद्या है। हर एक काम करते हुए अपने स्वरूप से तटस्थ रहे, क्रियाएं हो रही है हो रही है, तीन तीन विभाग होता है, एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है, करने भी देख हो रहा है या हो रहा भी है। मैं शुद्ध स्थिति शुद्ध स्वाभाविक शुद्ध है, परमात्मा की प्राप्ति है, उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया उसमें होती है जब देश काल वस्तु आदि का विभाग हो, देश कृत काल कृत वस्तु कृत भेद हो, वहां चिंतन होता है। चाहिए कि परमात्मा सत्य है, चिंतन में सब क्रिया करते हुए भी क्रिया से तटस्थ रहे, तटस्थ। जैसे आप सब चल रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो पास में कोई पत्थर पड़ा है, कहीं कोई वृक्ष पड़ा है, कहीं कोई पशु पड़ा है, कहीं कूड़ा घर पड़ा है, क्या मतलब उसे? ना उस पदार्थ से मतलब है, ना उस क्रिया से मतलब है, उसके साथ द्वेष भी न करे, भय भी न करे, स्नेह भी न करे, उपरति करे, उपरति कोई मतलब नहीं है। और ये होने और ना होने में परम शांत शरद यही कहता है, परम शांति आनंद आनंद आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद, ये तीन है सत चित्र आनंद, ये तीन एक ही है। अर्थ का निवारण है, जड़ का निवारण है, दुख का निवारण है, अर्थ जड़ दुख, और ये उपेक्षा है। पूर्ण आनंद है, पूर्ण पूर्ण आनंद परिपूर्ण आनंद। मिथ्या सर्वतः स्थान हो असलो अयम सनातना अव्यक्त अचिंत्यो अयम अवकार उच्यते तस्माद एवं मिलित्वा एदम न कंचित चिंतित शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अमर आनंद असल आनंद आनंद आनंद आनंद ही आनंद न कंचित चिंतित सब जगह जो व्यापक चीज होती है उसे चिंतन नहीं होता और स्वतः से समरूप से उसे विश्राम होता है वायु परम विश्राम परम सदा के लागे परम विश्राम वो अटल अटल आनंद रहता है है पहले से ही इस बात से उसका प्राप्त ही होती नहीं है प्राप्त है उसका अनुभव करना है जो स्वतः प्राप्त है सबको ही उसका अनुभव करना सम शांत आनंद घन अतुल आनंद अपार आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण